Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ah syani wa daraji, aqfatayaji uratal alami. Ya ghailal judi wal karami, ya Rasulullah. Oh. Allah, Allah.